ลอดช่วงชีวิตของโยชูวาและผู้อาวุโสในสมัยของท่านประชาชนอิสราเอลรับใช้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไป ออดนีเอลออดนีเอลอยู่บ้านหรือเปล่า ฉันอยู่นี่อักซาฉันยังอยู่ที่นี่นะแต่กำลังจะออกไปที่ทุ่งนา เมื่อเช้านี้ฉันได้ยินข่าวร้ายที่ตลาด อ้าวแล้วคืออะไรขึ้นน่ะ มีสองครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆประกาศว่าจะมีงานแต่งงาน งานแต่งงานน่ะมันเป็นโอกาสที่น่าชื่นชมไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวสิฉันจะพูดให้จบก่อนมีอยู่คู่หนึ่งเจ้าบ่าวชาวอิสราเอลไปแต่งงานกับเจ้าสาวที่เป็นคนต่างชาติอีกครอบครัวหนึ่งก็อนุญาตให้ลูกสาวแต่งงานกับครอบครัวที่กราบไหว้พระบาอันนี่แหละที่ว่าข่าวร้ายโอ๊ตนีเอลฉันคิดว่ายังไงอ่ะ วันนั้นน่ะเราเพิ่งคุยกันว่ามีชาวอิสราเอลหลายคนที่พัวพันอยู่กับการนมัสการพระบาอันฉันก็เคยพูดว่ายังดีนะที่พ่อคาเล็บน่ะไม่ได้เห็นสิ่งเลวร้ายนี้ก่อนที่ท่านจะตายไม่เช่นนั้นน่ะหัวใจของท่านอาจจะแตกสลายไอ้ความชั่วช้าเนี่ยไม่เพียงเกิดขึ้นกับบ้านเรือนใกล้เคียงของเราเท่านั้นนะแต่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลทุกเผ่าเลย พ่อของฉันมีความเชื่อตลอดเวลาว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจะนำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้การไม่เชื่อฟังจะนำไปสู่ความพินาศฉันก็เคยรู้สึกว่าไม่นานอาจมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับประเทศของเราก็ได ้อักษาอักษา มันเกิดขึ้นแล้ววิบัติได้เกิดขึ้นกับพวกเราแล้ว โอ้นี่เอลเขาพูดว่าอะไรน่ะ มันสายเกินไปแล้วที่จะสู้รบถึงอย่างไรอ่ะเราก็ไม่มีกษัตริย์ไม่มีแม่ทัพหรือว่าผู้นำหรือว่ากองทัพพวกศัตรูน่ะมันได้ฉวยโอกาสตอนที่เราเผลอตอนเนี้ยพวกเขาอยู่ทั่วไปหมดเลยจะต้องเกิดการปล้นสะดมเร็วๆนี้แน่นอนเลย แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ ที่เราทำได้ก็คือใส่กรอนประตูไว้ตลอดจับเพ่นพ่านไปตามถนนใช่นำสิ่งที่มีค่าของเราห่อไว้แล้วฝังไว้ใต้ดิน อรุณสวัสดิ์ออดนีเอลออดนีเอลเกิดอะไรขึ้นเธอดูแปลกไปนะ อักษาเธอนี่ช่างสังเกตจริงๆเลยนะในช่วงกลางดึกที่แล้วพระเจ้าได้ทรงมอบภาระไว้กับฉันฉันเชื่อวันนั่นแหละเป็นเพราะวิญญาณของพระองค์ควบคุมฉันอยู่พระเจ้าทรงต้องการให้ฉันนำประชาชนเพื่อต่อสู้กับศัตรูของเรา เพื่อว่าคนอิสราเอลจะหันกลับมาหาพระเจ้าฉันเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเราให้ได้รับชัยชนะเมื่อท่านเยาว์วัยสู้อย่างกล้าหาญ ใช่ฉันสู้ตีเมืองก็เพื่อจะได้มาแต่งงานกับเธอ พระเจ้าประทานชัยชนะที่งดงามแก่อิสราเอลโดยการนำพระโอ๊ตนีเอลหลังจากนั้นประชาชนจึงเลือกให้โอ๊ตนีเอลเป็นผู้ปกครองพิพากษาเมื่อใดที่ประชาชนมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือความขัดแย้งพวกเขาจะมาขอคำแนะนำจากโอ๊ตนีเอลและประเทศก็อยู่อย่างสงบเป็นเวลา40ปีตลอดช่วงชีวิตของโอ๊ตนีเอลจากนั้นต่อมาคนอิสราเอลก็กระทำบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกพระองค์จึงให้พวกเขาตกอยู่ใต้การปกครองของเอกลอนกษัตริย์คนโมอับพระองค์ได้โจมตีอิสราเอลและยึดทรัพย์สมบัติในเมืองปามใกล้กิลกาลเอกลอนปกครองอิสราเอลเป็นเวลา18ปีบีบคั้นอิสราเอลอย่างหนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์จึงส่งชายที่ชื่อเอฮูดผู้ถนัดมือซ้ายจากเผ่าเบนจามินให้ช่วยกู้อิสราเอล เอฮูดเราได้เลือกเจ้านำสวยสำหรับเดือนนี้ไปถวายกษัตริย์เอกลอนโดยมีผู้ชายสิบคนไปช่วยขนเจ้าพร้อมจะเป็นตัวแทนของเราไหม ครับผมพร้อมความจริงก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีเหมือนกัน ในวันต่อมาเอฮูดตีดาบสองคมขนาดครึ่งเมตรที่มีความคมมาก พี่เอฮูดทำไมท่านถึงใช้เวลาตีดาบเล่มนั้นนานจังท่านไม่ต้องใช้ดาบนั่นไม่ใช่หรอ เดี๋ยวเธอก็จะรู้นะพรุ่งนี้ฉันจะไปส่งสวยให้กษัตริย์ผู้ต่ำช่างสวยนะจะเป็นข้าหยาดเหงื่อและเลือดของเราเข้าใจสิ่งที่ฉันคิดไหม อะไรเหรอ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้ให้โอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนะความหวังของฉันก็คือนี่จะเป็นสวยสุดท้ายที่จะให้สำหรับเจ้าหมูตอนคนนั้นที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างนั่งอยู่ในวังบนแผ่นดินของเรากินดื่มสังสรรค์กับพืชผลของเรานะ พี่เอฮูดตอนนี้อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นเลยนะฉันน่ะอยากให้ท่านกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ถ้าพระเจ้าต้องการจะขับไล่ศัตรูของเราฉันก็พร้อมที่จะร่วมมือกับพระองค์จำไว้ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้โดยความช่วยเหลือของพระเจ้าอย่าห่วงเลยที่รักของฉันพระเจ้าจะนำฉันมาหาเธอเอง แต่พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ท่านเข้าเฝ้าได้หากพี่มีดาบเนี้ย ฉันคงไม่เอาไปหรอกถ้าไม่ซ่อนเอาไว้ให้ดีฉันจะพันผ้าไว้ไงฉันถนัดมือซ้ายจะพกไว้ที่น่องข้างขวาใต้เสื้อคลุมของฉัน ข้าแต่กษัตริย์เอกรอนเอฮูดกับผู้ชายอีก10คนได้นำสวยมาถวายสำหรับเดือนนี้พระเจ้าค่ะ ให้เขาเข้ามาสิ ในขณะที่แต่ละคนวางกระสอบที่หนักของตนเองลงเอฮูดได้พวกเขากลับไปก่อนและอยู่โค้งคำนับเป็นคนสุดท้ายไม่นานเอฮูดได้เดินทางมาถึงเหมืองหินกิลกาม ีทั้งทหารยามที่คอยดูแลแล้วฉันจะมีโอกาสชักดาบได้ยังไงขอให้ได้อยู่ตามลำพังกับกษัตริย์เท่านั้นฉันรู้ละเรากลับไปบอกว่าเรามีความลับจะบอกกับกษัตริย์บอกว่าครั้งจะได้อยู่กันสองต่อสอง เฮ้ยหยุดนะแกมีอะไรทำไมถึงมาที่นี่ฮะอ๋อแกนี่เองเพิ่งจะมาส่งสวยกลับไปไม่ใช่เหรอเนี่ย ใช่แล้วครับผมมาถวายสวยเมื่อสักครู่นี้เองแต่ลืมว่าผมมีสารลับจะมาบอกกษัตริย์ให้ทราบ ได้สารฉันมาเลย ครับ ข้าแต่ฟาบาทข้าพเจ้าได้นำตัวเอฮูดที่เพิ่งมาเมื่อสักครู่เข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะ เออคนอื่นเงียบหน่อยสิ ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะข้าพระบาทมีสารลับจะมาบอก ทุกคนออกไปก่อนดนตรีไม่ต้องเล่นแล้วสำหรับบ่ายวันนี้แล้วปิดประตูข้างหลังด้วย ข้าพเจ้ามีสารลับจากพระเจ้าจะมาบอกพระองค์พระเจ้าค่ะ ทันทีที่กษัตริย์ผู้มีรูปร่างอ้วนท้วนลุกจากที่นั่งเอฮูดชักดาบของตนด้วยมือซ้ายออกอย่างรวดเร็วและแทงเข้าที่ท้องของเอ็กโรนอย่างสุดแรงกษัตริย์ล้มลงถึงพื้นเสียชีวิตโดยไม่ส่งเสียงใดๆไขมันทำให้เอฮูดไม่สามารถดึงดาบกลับคืนออกมาได้พระเจ้าได้ใช้เขาให้ยุติวาระแห่งการถูกข่มเหงเอฮูดพยายามตั้งสติใส่กรอนประตูทุกบานและกระโดดออกทางระเบียง เจนี่เขาออกไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูแลกษัตริย์ได้แล้วอ่ะประตูใส่กลอนไว้นี่รู้สงสัยว่าพระองค์นี่เข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพระองค์ก็มาเปิดเองแหละ พวกเขารอแล้วรอเล่าแต่กษัตริย์ก็ไม่เปิดประตู ต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพระองค์แน่นอนเลยอ่ะไม่น่าจะนานขนาดนี้นะ เคาะประตูดีไหมเผื่อว่าพระองค์อาจลืมว่าใส่กลอนไว้อยู่แล้วก็หลับไปเปิดประตูพระเจ้าค่ะเปิดประตู พระเจ้าค่ะชักไม่ชอบมาพากลแล้วสิมาพังเข้าไปเลย อุ้ยนี่ไม่ต้องพังหรอกฉันน่ะมีกุญแจเดี๋ยวไขให ้นี่ไงเปิดออกแล้วฮะนั่นดูฮะ อะไรอ่ะอะไรกันเหรออ ะไรมีอะไรเหรอ พระองค์ตายแล้วพระองค์ถูกปรงประชน เขาตายแล้วเหร ไม่เป็นไร พระองค์พระชน ตายแล้วช่วยด้วย ในขณะนั้นเอฮูดซึ่งได้หนีมาไกลแล้วได้ขึ้นไปบนภูเขาเอฟราอิมและเป่าแตร เร็วเข้าตามฉันมานะลงไปที่แม่น้ำจอร์แดนและยึดไว้เพื่อศัตรูของเราจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปประเทศของเขา วันนั้นพระเจ้าประทานชัยชนะให้อิสราเอลและแผ่นดินก็อยู่อย่างสงบเป็นเวลา80ปี